kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, pierwszy dzień lipca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający z wizytą na Pomorzu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne działania w sprawie reparacji wojennych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega międzynarodową opinię publiczną, że Rosja może zdalnie zdetonować zaporowską elektrownię jądrową. Wracamy do normalności sprzed czasów pandemii. O północy przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do końca walkę o reparacje wojenne od Niemiec. Dodał, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy z wieloma środowiskami. Szef rządu spotkał się w Kościerzynie na Pomorzu z mieszkańcami powiatu kościerskiego. Przypomniał, że jesienią ubiegłego roku przedstawił raport o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej w wyniku okupacji niemieckiej i podkreślił, że rządowy dokument jest szeroko prezentowany. Tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dzierżył stery rządów, nie odpuścimy tego tematu reparacji nigdy i doprowadzimy do skutecznego zakończenia. Premier mówił, że rząd prowadzi w tej sprawie rozmowy m.in. z Izraelem i środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych. W raporcie pokazano ponad 5 milionów ludzi zamordowanych przez Niemców. To około 2 miliony 800 do 3 milionów z tego to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Więc rozmawiamy z tymi środowiskami, aby wsparły nas w tym słusznym żądaniu odszkodowań od Niemców. Autorzy dokumentu oszacowali, że wartość polskich strat to ponad 6 bilionów złotych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przestrzegł, że Rosja może zdalnie zdetonować zaporowską elektrownię jądrową po odbiciu jej przez Ukrainę. Wywiad wojskowy w Kijowie poinformował wczoraj, że Rosjanie zmniejszają obecność na terenie tego obiektu. Część pracowników dostała zalecenie, by najdalej 5 lipca opuścić elektrownię. Jak czytamy w notatce ukraińskiego wywiadu wojskowego, osoby, które wciąż pracują na miejscu, otrzymały polecenie, by w razie jakiejkolwiek awarii obwiniać Ukrainę. Władze w Kijowie już wcześniej alarmowały, że Rosjanie zaminowali teren elektrowni i mogą wysadzić obiekt, co spowoduje skażenie radioaktywne. Na zachodnich przedmieściach Paryża trwa pogrzeb 17-letniego Nehela, zastrzelonego przez policję w trakcie kontroli drogowej. Rodzina zmarłego poprosiła dziennikarzy i inne osoby o uszanowanie ich prywatności. W wyniku śmierci 17-latka w całej Francji wybuchły zamieszki przeciwko brutalności policji. Trwają one od kilku dni. W tym czasie splądrowano wiele sklepów. Doszło też do dużej liczby podpaleń budynków i samochodów. Jak dotąd zatrzymano ponad 1300 osób, najwięcej w Marsylii i Lyonie. W związku z zamieszkami prezydent Francji odwołał planowaną na jutro wizytę w Niemczech. Od dziś zostaje odwołany z kolei w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa. Zniesiony jest też obowiązek noszenia maseczek w szpitalach czy przychodniach, a więcej o tym Joanna Stankiewicz. Bieżąca sytuacja związana z COVID-19 nie uzasadnia kontynuacji stanu zagrożenia epidemicznego, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w szpitalach w całym kraju z powodu koronawirusa jest hospitalizowanych 60 osób. Ze spokojem możemy powiedzieć, że w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego na żadnym horyzoncie. Szef resortu zdrowia wskazał, że najbardziej zauważalnym wymiarem powrotu do stanu sprzed pandemii jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek w szpitalach, chociaż kierownik placówki może wprowadzić taki nakaz. Generalnie kończymy z maseczkami, natomiast proszę się też nie dziwić, jeżeli w jakiejś lecznicy, w jakimś szpitalu taki obowiązek będzie utrzymany. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kilkudziesięciu mieszkańców oraz turystów wzięło dziś udział w rajdzie z biegiem kanału Augustowskiego. W Augustowie przemierzają oni szlak wzdłuż kanału konno, rowerem lub kajakiem. Metą była śluza Swoboda, gdzie na uczestników czekał piknik. To jest jedna z bardzo fajnych i ciekawych imprez, łącząca kilka aktywności ruchowych. Dzisiaj młodych ludzi trzeba zaprosić do aktywności ruchowej. Za dużo siedzimy. To jest już bodajże chyba 8. edycja projektu z biegiem kanału Augustowskiego. Prezes Augustowskiej Organizacji Turystycznej Marcin Leoszko. Jest to rajd, gdzie mamy 3 aktywności. Mamy koniarzy, kajakarzy i rowerzystów. I jest to projekt, który ma na celu promocję tego wspaniałego pomnika polskiej myśli technicznej, jakim jest kanał Augustowski. Zwłaszcza, że w tym roku mamy 200 lat. Jechałam rowerem, dlatego że bardzo lubię aktywny wypoczynek, bardzo lubię te tereny. Kanał Augustowski jest taki śliczny. Co roku staram się uczęszczać w tej imprezie. Dzisiaj na Końskim Grzbiecie razem z naszą całą ekipą około 2 godzin. Ale w takim fajnym tempie był i galop, fajne odcinki galopu i kłus i stęp. Kajakami. Lubimy kajaczki. Jesteśmy już trzeci raz. Podoba nam się. Impreza zakończy koncert w Ośrodku Zdrowa Zośka o godzinie 19. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Robert Krzędowski. Dzień dobry. Sobota medalowa na Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023. Srebro w kajakarstwie górskim w konkurencji K1 wywalczyła dziś Klaudia Zwolińska. Na podkrakowskim torze Kolna przegrała jedynie z mistrzynią olimpijską Niemką Ricardą Funk. To jest mój najważniejszy medal w karierze. To było takie dla mnie przełamanie. Od paru lat zmagam się z tym, że jestem w tej czołówce i cały czas mi brakowało albo szczęścia, albo popełniałam bardzo dużo błędów, albo coś innego i jakby to była taka bardziej walka z moją głową, z moim takim mentalem. Myślę, że to jest taki dla mnie krok w karierze, który nareszcie wykonałam i nie powiem, że mi się udało, tylko to było takie dojrzałe, świadome pływanie, także to mnie cieszy. Mówiła Klaudia Zwolińska. Ona wywalczyła srebro, do tego kilka brązowych medali dorzucili dziś reprezentanci Polski w tekbolu i kickboxingu. W kickboxingu w formule full contact będzie też medal cenniejszy, bo do jutrzejszego finału w kategorii 86 kg awansował Robert Krasoń. Mecz o brąz w plażowej piłce nożnej Polki przegrały dziś z Portugalkami, ale dopiero po rzutach karnych. Łączny dorobek biało-czerwonych w igrzyskach to 46 medali, w tym 11 złotych. Trwa pierwszy etap Tour de France. Na początek wielkiej pętli kolarze ścigają się w okolicach Bilbao w kraju Basków. Pierwszy etap to 182 km, większość już za peletonem. Na mecie kolarzy spodziewamy się za kilkanaście minut. Zakończył się już za to 34. wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Ostatni piąty etap z metą w Stalowej Woli wygrał Marceli Bogusławski, który na finiszu wyprzedził innych Polaków, Norberta Banaszka i Bartłomieja Procia. W klasyfikacji generalnej całego wyścigu najlepszy okazał się Estończyk Sim Kiskonen. Trzeci ze stratą tylko 21 sekund do zwycięzcy był niespełna 20-letni Michał Pomorski. Największe brawa należą się chłopakom, bo ja miałem komfort. Tak naprawdę jedyne, co musiałem robić, to wystawiać koło na kreskę, na premię. Cały etap mogłem jechać komfortowo dzięki właśnie Tomkowi Budzińskiemu, Tobiaszowi Pawlakowi, no i oczywiście Norbertowi, który finiszował też wysoko na etapie, więc bardzo się cieszymy. Mamy jeszcze wiele planów w tym sezonie, wiele wyścigów do pojechania, ale na razie cieszymy się tym, co zdobyliśmy tutaj i pora na chwilę odpoczynku. A pora na kolejny sport w Trójce po serwisie o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami będzie też mocno padać deszcz. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22. Jutro sporo chmur będzie też przelotnie padać, głównie na wschodzie kraju. Termometry pokażą na ogół od 19 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Allegro Days już od poniedziałku mają, w tym olejek do kąpieli Bioderma Atoderm 1 litr za 55,99, taniej o 22 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką to 77,99. Allegro. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Proszę, pana nowe okulary.

When Tomorrow Comes, duet Eurythmics. Audycja Trzymaj z Trójką na zegarze 18 minut po godzinie 17. Jeśli mają Państwo w wakacyjnych planach Bałkany, no to nie mam dobrych wiadomości. Ceny w Chorwacji drastycznie skoczyły po wejściu kraju do strefy euro na początku tego roku. Od do niedawna stosunkowo tani kierunek wakacyjny straszy dziś cenami na poziomie tych, które proponują luksusowe miejsca wypoczynkowe w Szwajcarii. I żeby nie było, że to my Polacy, że dla nas zawsze i wszędzie jest drogo, to pisze austriacki dziennik Kronenzeitung. Turyści narzekają, że przy stoiskach nie ma miejsc parkingowych, co często skutkuje mandatem. No i cena kilograma pomidorów razem z mandatem to 24 euro się robi. Kilogram wiśni i fig bez mandatu kosztuje obecnie 8 euro, 100% więcej niż rok temu. Sprzedawcy muszą w hurtowniach zapłacić za kilogram gruszek 5 euro, ogórków 3 euro, a brzoskwiń też 5 euro. Podobno turyści odwołują rezerwacje, dowiadując się o takich cenach, nawet na północnym wybrzeżu w Istrii, a ci, którzy przyjadą, nic nie wydają, kręcą się w kółko lub całymi dniami leżą na plaży, przynoszą swoje jedzenie i sami gotują, żalą się chorwaccy sprzedawcy i pracownicy branży turystycznej. Zaskakująco wysoki jest koszt dziennego wynajęcia leżaka. Na przykład na wyspie Hvar to jest 40 euro. W Splicie 35 euro, w Dubrowniku 33. W chorwackich mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się nagranie pewnej amerykańskiej turystki, która zwraca uwagę na pozostawienie tej samej ceny, a zmiana dotyczy tylko waluty. Po prostu zamienili kuny na euro, a wartości zostały te same. Chorwacja według badań Eurostatu jest najbardziej zależnym od turystyki krajem Unii Europejskiej, więc jak to będzie? Zagrzeb 11% na przykład swojego PKB generuje z tego właśnie sektora, z turystyki, a średnia w Unii Europejskiej wynosi 4,5%. No, wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o Chorwację, to tanio już było. No ale wszystko rekompensują piękne widoki, adriatycka przyroda i gwarancja pięknej pogody, choć z tym ostatnim też ostatnio różnie bywa. Lost souls in every Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lenny Kravitz. 27,5 minuty po godzinie 17. Audycja Trzymaj z Trójką, w której podróżujemy po świecie, odwiedzając rozmaite ciekawe miejsca, w których są albo dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy. Dziś skupiliśmy swoją uwagę na konstrukcjach, które zawsze wzbudzają piorunujące wrażenie. Zawsze robią piorunujące wrażenie. Molo, no każde molo na świecie to jest coś, gdzie trzeba pójść, gdzie trzeba się przejść, gdzie trzeba wejść i zobaczyć. Najdłuższa taka budowla, najdłuższe molo na świecie, tu światowym rekordzistą pod względem długości, jest obiekt umiejscowiony w Southend-on-the-Sea w Anglii. To jest takie średniej wielkości miasteczko leżące 65 kilometrów od centrum Londynu, no więc bardzo blisko. No i ono może się pochwalić takim prawdziwym skarbem. Betonową konstrukcją rozciągającą się dokładnie na 2158 metrów. Po tym brytyjskim molo jeździ nawet kolejka, więc nawet nie trzeba tych 2 kilometrów z okładem przechodzić, tylko można po prostu przejechać sobie na koniec kolejką i z powrotem też. No ale polecam Państwu spacer, jeśli będą Państwo w pobliżu. No dobrze, ale obiecałem tak czy inaczej najdłuższe molo w Polsce. Otóż jest to molo w miejscowości Rybno. Czy Państwo zaskoczeni? Wbrew pozorom najdłuższym molem w Polsce wcale nie jest to w Sopocie. Uroczyście otwarta dla zwiedzających w 2019 roku drewniana konstrukcja w Rybnie ma 880 metrów długości. To w Sopocie trochę ponad 600. Nie jeździ po nim kolejka, w ogóle nic po nim nie jeździ, no nie wolno. Można spacerować. Podczas spaceru ścieżką można napotkać tablice edukacyjne zawierające ciekawostki na temat życia zwierząt czy ekologii. Są ławeczki, które ułatwią i umilą nadwodny relaks. No to po prostu piękna ścieżka edukacyjna, drewniana. Molo to konstrukcja wysunięta w morze lub inny zbiornik wodny, jak to nam udało się już wcześniej ustalić. No i powiedziałem też, że z reguły to konstrukcja ustawiona prostopadle do brzegu lub nieco ukośnie, jak to ma miejsce w przypadku falochronów. Tutaj jest to po prostu pomost wokół jeziora, jeziora Rybno. To jedyne w swoim rodzaju molo, które jest wzdłuż linii brzegowej, a nie prostopadle bądź ukośnie, no ale wysunięte w zbiornik wodny zaiste jest. Nie ma powodu do naginania definicji. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy krok, niezły plan. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija, znów łączy nas tęczy most. badane i sprawdzone od lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójką za 23 minuty, godzina 18. Podróżujemy w tej audycji po świecie, odwiedzając różne ciekawe miejsca, bo dzieją się tam różne ciekawe rzeczy. No to tym razem daleko Państwa zabiorę, bo aż do Japonii. Konkretnie na wyspę Okinawę. No to są takie, można powiedzieć, japońskie Hawaje, tak się to określa. I tam konkretnie zabieram Państwa do takiego kurortu japońskiego, który nazywa się Nago. Turyści mogą tam korzystać z doskonałej pogody, no bo tam jest klimat subtropikalny. Główna plaża, znana jako plaża Nago, znajduje się przy autostradzie. Są parkingi, cała infrastruktura, wszystko przygotowane jak to w Japonii. Dla turystów dostępne są prysznice, umywalnie, automaty. Można wynająć miejsca na pikniki lub grille. No, atrakcją jest też ananasowy park, interaktywne muzeum, w którym zwiedzający mogą zobaczyć, jak uprawia się ananasa, jak powstaje wino ananasowe. No i jest tam też, proszę Państwa, rzeka. I to w niej woda nagle z dnia na dzień zmieniła kolor na krwisto-czerwony. Do tego wydarzenia doszło w ostatni wtorek, 27 czerwca. Zjawisko, co zrozumiałe, wzbudziło niepokój turystów i mieszkańców, zwłaszcza, że okolice Nago są jednymi z najbardziej popularnych turystycznych miejsc w Japonii. No i ta czerwona woda szybko wzbudziła też sensacje w lokalnych mediach. Spekulowano, czy doszło do skażenia chemicznego, czy przebywanie w okolicach zbiornika jest bezpieczne. No zazwyczaj woda w tych okolicach jest krystalicznie czysta. Zagadka została dość szybko rozwiązana, jak się okazało, za zmianę koloru wody w rzece. Odpowiedzialny był wyciek w lokalnym browarze. Do wody dostała się substancja o nazwie glikol propylenowy, którego browar używał do chłodzenia napoju w procesie produkcji. Firma odpowiedzialna za ten wyciek uspokoiła, że sytuacja jest pod kontrolą, a zabarwiona na czerwono woda w żaden sposób nie zagraża turystom, ludziom, zwierzętom, w ogóle nikomu. Substancja stosowana jest w przemyśle spożywczym, a Amerykańska Agencja Żywności i Leków uznaje ją za bezpieczną. No ale mimo wszystko wykąpać się w takiej krwisto-czerwonej wodzie, to raczej trudno to uznać za atrakcję turystyczną. Co innego, gdyby można było się wykąpać w produktach firmy za wyciek odpowiedzialnej. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Starts at your skin, so new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down, oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all. Why'd I take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony. patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Zawiałow i Fifi Hollywood. 13,5 minuty pozostało nam do godziny 18, a więc tradycyjnie na koniec godziny muzyczny akcent w audycji Trzymaj z Trójką. Nasza niezobowiązująca zabawa, muzyczna pareczka klasyczna, czyli dwa utwory, których nie zapowiadam. Jeden przebój polski, jeden przebój zagraniczny. My gramy, państwo odgadują dla własnej przyjemności. Lepszy czas, lepszy czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna pareszka klasyczna, mówimy, sprawdzam. Proszę bardzo, jeśli państwo mają ochotę, Roxette, oczywiście przed chwilą Joyride, a wcześniej ONA, znowu Agnieszka Chylińska, ale tym razem z grupą ONA, Koła Czasu. Zbliżamy się do 18:00, o 18:00 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki.